Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, Boże Narodzenie, jest 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina gotowa do wycofania artylerii z Donbasu, ale stawia separatystom warunek. Muszą wstrzymać ostrzał sił rządowych. Papież mówi o Bożym Narodzeniu pełnym łez i apeluje o pomoc humanitarną, m.in. dla ofiar prześladowań w Iraku i Syrii. Ponad 10 tysięcy odbiorców bez prądu na Pomorzu, a wszystkiemu są winne opady mokrego śniegu. Na początek serwisu oświadczenie Ministerstwa Obrony w Kijowie. Ukraińska armia wycofa swój ciężki sprzęt bojowy poza linię walk z separatystami w Donbasie, ale stawia warunek. Separatyści muszą wstrzymać ostrzał sił rządowych. Szef resortu Władysław Sełezniow wyjaśnił, że strona ukraińska gotowa jest do stworzenia 30-kilometrowej strefy buforowej na linii konfliktu. Powtórzył jednak, że głównym warunkiem jest całkowita cisza na froncie. Wczoraj w Mińsku doszło do trzeciego już spotkania grupy kontaktowej w sprawie rozwiązania kryzysu na wschodzie Ukrainy. Rozmowy z udziałem przedstawicieli tego kraju, a także Rosji i separatystów trwały 5,5 godziny, ale za zamkniętymi drzwiami. Po ich zakończeniu negocjatorzy nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Niewykluczone, że kolejne spotkanie grupy kontaktowej odbędzie się w piątek, zapowiadał je kilka dni temu szef ukraińskiej dyplomacji. Między innymi o pojednanie na Ukrainie modlił się dziś papież Franciszek, zanim udzielił tradycyjnego w Boże Narodzenie błogosławieństwa Urbi et Orbi, czyli miastu i światu. Apelował też o pomoc humanitarną dla ofiar prześladowań w Iraku i Syrii i mówił o krzywdzonych dzieciach. Na placu Świętego Piotra papieża słuchało 80 tysięcy ludzi. Ponieważ Jezus jest zbawieniem dla każdego człowieka i każdego narodu, papież prosił go, by strzegł braci i siostry w Iraku i Syrii, od dawna cierpiących z powodu skutków obecnego konfliktu, oraz o pokój na całym Bliskim Wschodzie i wspieranie dialogu między Izraelczykami a Palestyńczykami. Niech Jezus, Zbawiciel świata, strzeże tych, którzy cierpią na Ukrainie i obdarzy tę umiłowaną ziemię przezwyciężeniem napięć, pokonaniem nienawiści i przemocy oraz podjęciem nowego procesu braterstwa i pojednania. Franciszek mówił następnie o dzieciach będących ofiarami przemocy i przedmiotem handlu ludźmi oraz wcielanych do wojska. Podkreślił, że myślami ogarnia wszystkie dzieci zabijane i maltretowane. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Święta bez prądu spędza ponad 10 tysięcy mieszkańców Pomorza. Najgorzej jest w rejonach Kościerzyny i Kartuz. Wszystko dlatego, że drzewa pod naporem mokrego, ciężkiego śniegu łamią się i spadają na linie i słupy energetyczne. To tak zwana awaria rozległa. W niektórych rejonach nie zlokalizowano jeszcze uszkodzeń, które trzeba naprawić. Do tej pory pomorscy strażacy usunęli ponad 40 powalonych drzew, najwięcej w powiatach bytowskim, kościerskim i kartuskim. W Poznaniu 6 młodych mężczyzn zaatakowało policjantów, a wszystko zaczęło się od zgłoszenia o prawdopodobnej próbie włamania. Mieszkaniec Poznania poinformował policję, że zauważył mężczyzn wspinających się po rynnach jednego z budynków. O tym, co działo się dalej, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Dojechali policjanci, ale okazało się, że już nikogo nie było i pojechali w kierunku wskazanym przez tego pana zgłaszającego w stronę ulicy Hetmańskiej Głogowskiej. Tam natknęli się na tą grupkę i podczas legitymowania ci ludzie zaatakowali policjantów, skopali radiowóz, dlatego tam na miejsce przyjechały inne patrole, cała szóstka została zatrzymana. Z całą pewnością będą mieli postawiony zarzut napaści na policjantów i zniszczenia radiowozu. Zatrzymani byli już karani m.in. za przestępstwa narkotykowe, włamania, kradzieże i pobicia. Swego czasu głośno było o ławce naprzeciwko dworca głównego w Szczecinie, która jest tak skonstruowana, by nie można było na niej usiąść, ma służyć wyłącznie jako oparcie. Ławki w Angoulême we Francji na święta umieszczono w klatkach. Dwumetrowe siatki też mają je chronić przed bezdomnymi. Władze Angoulême tłumaczą, że uczyniły tak na żądanie handlowców skarżących się, że ławki naprzeciwko centrum z ich sklepami są praktycznie przez cały dzień okupowane przez bezdomnych, pijących alkohol i wywołujących burdy. Organizacje obrony praw człowieka i instytucje charytatywne zawrzały oburzeniem. Ich zdaniem takie postępowanie jeszcze bardziej spycha na margines ludzi, którzy w wyniku losu znaleźli się bez pracy i bez dachu nad głową, poza głównym nurtem życia społecznego. Tym bardziej jest to gest wstrząsający, że wprowadzony w przededniu Wigilii i Świąt Bożego Narodzenia, kiedy to dla bezdomnych, podobnie jak i dla najuboższych, organizowane są wspólne kolacje, by nikt nie czuł się samotny. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Ciekawa jestem, kto rozpoznał to nagranie, albo kto wsłuchał się kiedykolwiek tak dokładnie w dyskografię Daft Punk, aby utwór zatytułowany Make Love znaleźć. Pomyślałam, że to dobry tytuł na okoliczność. No i dlatego właśnie otwiera trzecią godzinę naszego spotkania. Po raz trzeci dzień dobry, dobry wieczór. Agnieszka Szydłowska. W tej godzinie wyprawa w muzyczne światy, tak jak w dwóch poprzednich, rozmaite. Chociaż łączy je w dużym stopniu nośnik, ponieważ ponownie podejmujemy ryzykowną akcję poszukiwania właściwych rowków, właściwego tempa i uruchamiamy nasz adapter. Pan, który nazywa się Magnus August Heuberg, pod pseudonimem występuje być może na szczęście, aby łatwiej było wypowiadać i zapowiadać jego utwory. Ten pseudonim brzmi Kashmir Cat. I to nagranie z jego debiutanckiej epki właśnie pojawiło się na naszej antenie. Ta trzecia godzina naszego świątecznego spotkania będzie taką godziną, w której otwarte wcześniej wątki będą się domykać. Pierwszy, który się domknie, to ogromna przyjemność i radość obcowania z płytą Dead Man Funk. Raz jeszcze przypomnę, że to polski duet producencki, który ukrywa swoją tożsamość. Pewnie są tacy, którzy dokładnie wiedzą, kto tworzy ten duet, ale na antenie tego nie możemy powiedzieć, bo ja nie wiem, dlatego nie mogę, ale wiem, że ich najnowsza płyta, instrumentalny album, część druga, jest naprawdę rewelacyjny. To trzecie nasze spotkanie z tą płytą, trzecie i ostatnie. informacje, które przygotowaliśmy. Coś takie nazwisko, Zdzisław Krzyszkowiak. Tak, rzeczywiście. To ja, proszę pana, na krajowych mistrzostwach w Białymstoku juniorów, to ja z nim biegałem. No i tak, tak właśnie kończy się najnowsza płyta duetu Deadman Funk. Dzisiaj pojawili się podczas naszego spotkania po raz ostatni, no ale to jest myślę początek dłuższej i myślę też, że takiej dosyć stabilnej relacji. To jeszcze jeden wątek do domknięcia. Młodsi kontra starsi lub też nowsze pomysły na muzykę kontra te starsze, ale będące dowodem wzajemnego szacunku i wspólnego życia, nie obok siebie, razem. I kolejny wątek został właśnie domknięty. Polish Cut Out tym razem to stare nagranie lub też po prostu dojrzałe nagranie zespołu Manam kontra umiejętności producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Old Spice. Chcę ci powiedzieć, w tej wersji wyszło właśnie w serii Polish Cut Out. Ja cały czas naprawdę starannie zapisuję tytuły i wykonawców, więc tam odsyłam tych, którzy zadają pytania. Nasza strona polskieradio.pl/trójka i można wpisać od razu jeszcze jeden ukośnik i adres będzie brzmiał polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Wszystkie do tej pory wyemitowane utwory już są opisane, można znaleźć zarówno wykonawców, jak i tytuły utworów. To jeszcze jeden wątek, który chcę domknąć, chociaż tak naprawdę dla wielu z nas wspomnienie o Maceo Wyro jest sprawą żywą i zresztą także przy okazji 1 listopada rozmawiając z Michałem Margańskim i wspominając Maceo na antenie, doszliśmy do wniosku, że to nie jest żaden truizm, żadne układanie słów w gładkie bukiety, ale naprawdę tak jest, że dla wielu osób Maceo po prostu cały czas jest. I tutaj można postawić kropkę, bo to jest zdanie niosące wiele znaczeń. Na epce wydanej przez Nightmarks Electric Trio w roku 2014 jest dedykacja dla Maceo, więc to będzie domknięcie tego wątku, ale także domknięcie na dzisiejszy świąteczny wieczór, a nie domknięcie w całości, bo ten wątek jest otwarty i wielu artystów będzie myślało o Maćku jako o obecnym w ich życiu i też jako o człowieku, który wskazał im pewne ścieżki. Change. Vibe. a magnet. This day I'll grow. My abdomen will crack by means of the intellect. Kiss my wing in a manner of bless. Release me so I can fly into your room. I'm looking for the best in search of the light. Growing seasons just after night. Nightmarks Electric Trio ze swojej epki, która ukazała się nakładem wytwórni You Know Me w roku 2014. Zresztą ten rok był, jeżeli chodzi o nasze związki, Trójki i Nightmarks Electric Trio, bardzo owocny. Zagrali w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Retransmitowaliśmy ich koncert z festiwalu Nowa Muzyka. Tak więc działo się. No i ta płyta, która jest dla nich z całą pewnością takim namacalnym dowodem obecności muzyki. To jeszcze jeden taki dowód, także wiążący się z festiwalem. Ten festiwal, tylko być może bardziej, mocniej wiążący się z festiwalem, bo ten festiwal nazywa się Punkt Eclectic Session. To Wrocław. W związku z festiwalem powstaje Eclectic Ensemble, grupa muzyków, którzy razem ze sobą próbując, przygotowują program wykonywany potem podczas festiwalu. Mówię o tym jak o czymś, co trwa w czasie, bo rzeczywiście tak się zdarza. Ta płyta, którą ja trzymam w dłoniach, ponownie winyl, dokumentuje to, co wydarzyło się w roku 2013 lub też na początku 2014. Teraz już dokładnie tego nie sprawdzę, ale zdaje się, że to był sam początek roku 2014, kiedy muzycy tego składu Eclectic Ensemble weszli do studia i zarejestrowali na płycie materiał. Mnóstwo osób tworzyło Eclectic Ensemble w tej wersji, więc pozwolę sobie ich wszystkich nie wymieniać. Przypomnę tylko, że Bond był tym człowiekiem, który zarówno na naszej antenie opowiadał dużo o samym pomyśle na festiwal, jak i na tworzenie zespołu, ale jest też taką siłą sprawczą, stojącą zarówno za wydarzeniem, jak i za muzyką. Nagranie zatytułowane Strangers on the Grass, kompozycja Radka Bonda, Bednarza i Roli Musimana. No to jeszcze jedno nagranie z tej płyty, która przecież po prostu dokumentuje fantastyczny pomysł na festiwal, na spotkanie artystyczne. Eclectic, punkt Eclectic Festival. To jest ta nazwa, której można szukać w sieci, a zespół powoływany za każdym razem na festiwal nazywa się Eclectic Ensemble. Spotkanie z lutego 2014 roku zawarte na płycie. Utwór zatytułowany Wild Game. Dwa nagrania z płyty rejestrującej dokonania Eclectic Ensemble. W obu posłuchaliśmy głosu Adriany Styrcz. No i zespołu, rzecz jasna, licznego, który pozdrawiamy, jeżeli nas słychać tu i tam. A wiem, że słychać. Bardzo dziękuję za wszystkie informacje, maile, pozdrowienia. Na ile to możliwe, starałam się odpisywać albo odpiszę później. Zmierzamy do finału. Zostało mi jeszcze do zamknięcia jedno, jeszcze jeden wątek. Wątek płyty Kolędy Narodów i spotkania naszego z Mateuszem Otrębą. I za chwilę Mateusz zapowie i opowie o tym nagraniu, a właściwie o tym doskonale znanym utworze, który wielu z nas ma w głowie, myśląc o świętach. Chociaż to będzie wersja na pewno nieznana lub też jeszcze mało znana. Wcześniej jednak chciałam przypomnieć, że na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny spis wszystkiego, co się pojawiło podczas naszego świątecznego spotkania, wszyscy wykonawcy i wszystkie utwory. Na naszym profilu na Facebooku PS, jak pani Szydłowska, PS gra. Także ten spis już widać, jest kompletny. Bardzo dziękuję za to świąteczne nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które szczerze mówiąc nie wiedziałam, jak pobiegnie, bo można sobie wyobrażać i przygotowywać się muzycznie, ale to wszystko dzieje się przecież tu i teraz i to tu i teraz może być rozmaite. Nie da się wszystkiego przewidzieć, a jakoś tak naprawdę ciepło i wyjątkowo było tutaj przez ostatnie prawie 3 godziny. Na zakończenie Mateo and Gwick Peak Trio, Kolędy Narodów, to jest płyta, o której rozmawialiśmy i do której teraz wracamy, no bo kolędowanie jest ważne. Myślę, że to, co jest piękne w kolędowaniu, to jest to, że możemy śpiewać razem, kolędować razem i to jest ta tradycja, która umiera, bo kiedyś spotykaliśmy się przy śpiewaniu nie tylko kolęd, ale w ogóle opowiadaniu historii. Z tego można było usłyszeć wiele mądrości, historii naszego narodu, historii naszych regionów. W tej kolędzie być może Państwo nie będziecie mogli wtórować mi przy śpiewaniu, dlatego że staram się z tego tekstu wycisnąć jak najwięcej. W związku z tym różne akcenty słowno-muzyczne poprzestawiałem, ale z serca jak najbardziej zaśpiewałem tę kolędę, która jest bardzo mocno związana z nami, Polakami. I była śpiewana również w takich bardzo bolesnych kontekstach i takich momentach właśnie bolesnych historii naszego narodu. Mizerna, cicha, cudownie opowiedziana historia, która nie utknęła gdzieś tam w czasoprzestrzeni 2000 lat temu, ale jest, jak się okazuje, żywa w sercach tych, którzy wierzą. To jest tak, że taką płytę nagrywa się raz w życiu, czy to jest po prostu pierwsza z wielu płyt z kolędami, które mogą się pojawić? Ja nigdy nie chciałem nagrywać płyty kolędowej. Wydawało mi się, że to jest jakaś ostateczność, jak się już nie ma innych pomysłów. Ale tak jak mówię, to piękno kolędowania odkryłem na swój sposób. Dlatego odważyliśmy się. Poza tym miałem wspaniałych towarzyszy. Gwick Trio. Irek Gwick, wibrafonista i mój taki serdeczny przyjaciel, współpracownik od 10 lat, powołał do życia świetny zespół, rodzinny zespół, który gra muzykę autorską. Jego dzieci grają w tym zespole. Grają odjazdową, akustyczną, improwizowaną, autorską muzykę. No i my się znamy od lat. Ja dzieciaki znam, od kiedy one z pieluch dosłownie wyrosły. No i grają dzisiaj świetnie, są świetnymi muzykantami. No i tylko czekaliśmy na pretekst, żeby zrobić coś razem. Więc te kolędy są takim pretekstem do grania. My kochamy grać razem. Także to jest pierwsza czy ostatnia płyta kolędowa, to się okaże. cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus mały. Wielkie zdziwienie wszelkie stworzenie, cały świat orzeźwiony. Mądrość mądrości, światłość światłości, sam Bóg wcielony. Radzi oglądać Pana, pełni natchnienia, pełni zbawienia, upadli nas.